الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترتیب سے بس کہیں کہیں جو غیر ضروری مسائل ہوتے ہیں، لگ رہا کہیں چھوڑ دیا کہیں، ترتیب سے اصل نہیں، کہیں کہیں ہوتا کچھ غیر ضروری مسائل آ گئے، سوئی نے تطویل کر دی کسی مسئلے پہ، ضرور نہیں سمجھے گی اس کو چھوڑ دیا. قال حدثنا معاذ بن خلاد قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير عن ابي خلاد ان ابا المليح حدثه ان ابا المليح ابا المليح حدثه قال ان بريده في يوم ذي قيل وقال فكروا في الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاه العصر حديث عمرو. یاتی حدیث اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بعض دوسرا قائم کیا ہے اور وہ ہے التذکیر بالصلاۃ فی یوم غیم. جب بدلی کے ایام ہو تب صلاۃ کے بارے میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو مؤخر ہو جائے، وقت نکل جائے. تو عصر کی صلاۃ میں خاص طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا اور مسئلہ ان سے اوپر چلا گیا وقت، تو ایسے موقع سے دیکھیں عصر کا وقت ہو گیا، فوراً ادا کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے عصر کی صلاۃ میں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو وقت نکل جائے اور آپ کو اندازہ نہ ہو. یا وقت نکل گیا ہے صلاۃ کا، آدمی کسی ایسے کام میں مشغول ہو گیا، اندازہ نہیں ہو سکا، یا جو بھی آدھار ہو سکتے ہیں صلاۃ کے مؤخر ہونے کے وقت سے، تو اگر وقت نکل جانے کے بعد کیا اذان دیں گے یا بغیر اذان کے صلاۃ ادا کریں گے. تو اس سے پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا ہم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس میں کہ تذکرہ آیا تھا تیمم کے باب میں. یہاں پر دیکھیے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، اس کے بارے میں آیا دونوں واقعات الگ الگ ہیں یا ایک ہی واقعات ہے، تو لگتا ہے کہ دونوں الگ الگ اپنے واقعات ہیں. تو کسی نے کہا لو ارست بنا یا رسول اللہ، اللہ رسول کافی تھک چکے لو، اگر تاریخ ہو جاتی تو اچھا، تاریخ میں رات کے آخری پہر میں قیام کرنا اترنا تھوڑا آرام کرنے کے لیے، تو اگر آپ تھوڑا سا یہاں تاریخ کر لیں اور رک جائیں آرام کر لیں لوگ تو اچھا رہے گا. اخاف ان تنام عن الصلاۃ، مجھے ڈر یہ ہے کہ اب رات بھر چلے ہوئے ہیں، صبح کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر آرام کریں گے تو سو جائیں گے آپ لوگ اور فجر کی صلاۃ کا مسئلہ ہو جائے گا. اس کے بعد بلال نے کہا اللہ سے چلیے لوگوں کا کہنا یہ ہے یہ آرام کرنے کے لیے، چلے کوئی بات آرام کرنے دیجیے لوگوں کا، میں ذمہ داری لیتا ہوں جگانے. اب جو ہے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الارم لگایا اور کیا کیا، اس کے بعد سبھی لوگ سو گئے تھے. جی اب اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ ذمہ داری لے لی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہوں نے ذرا سا جو راحلہ تھا اونٹ تھا اس پر اونٹ ٹیک لگا ذرا بیٹھے ہوئے تھے، اب رات بھر کا تھکا ہوا آدمی چلا ہوا آدمی، اس کو بھی نیند آ گئی ان کو بھی، اب وہ بھی ان کی بھی آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کب ہوئے؟ جب آپ کو جب حاجب الشم سورج کا سرا طلوع ہو گیا اور اس میں تھا جب دھوپ لگی تب فلا فلا فلا بیدار ہوئے. اور عرابے کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر جب سورج کا بھی سرا طلوع ہوا تھا اچانک نیند آپ کی کھلی، فقال یا بلال اینا ما قلتا، کہاں گیا آپ کا وعدہ؟ کیا کہا تھا کہ ہم سب کو جگا دیں گے، کہاں گیا آپ کا وعدہ؟ کسی کو نہیں جگایا آپ نے. حالا تو جی ہاں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، زندگی میں آج تک ایسی کوئی کبھی نیند آئی نہیں تھی جیسی نیند آج آئی ہے، زندگی میں ایسی کوئی تجربہ نہیں اس طرح کی نیند مجھے آئی ہو. تو خیر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ارواح کو قبض کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. تو نیند میں بہرحال تفریح نہیں ہے اگر کسی آدمی کو نیند آ گئی اس طرح سے، لیکن جان بوجھ کر کے اور بغیر الارم کے سو جاتے تو تفریح ہے نہیں تفریح ہے. تو تفریح آدمی جو ہے رات بھر پڑے اور جب تین بج جائیں رات کے تو کیا کرے، پھر سو جائے اس کے بعد فجر میں اٹھ پائے گا ایسا آدمی؟ نہیں اٹھ پائے. اللہ ایک ہی کہہ دے بغل والے کہ آپ مجھے جگا دیجیے گا یا الارم لگائے، تب بھی مشکل ہوگا. الارم بھی ایسے موقع سے کام نہیں کرتا جب آدمی اتنا تھکا ہوا ہو تو کسی سے کہہ دے جگا کا بےچارا کھینچ کاج کے جگہ کی طرح، تو ہو سکتا ہے اٹھ جائے آدمی. تو اس طرح سے آپ رات بھر جاگتے رہیں، تین بجے پڑھتے رہیں، اس کے بعد سو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے شریعت کے حساب سے. چنانچہ آپ نے کہا نہیں نہیں سونا ہے، ورنہ سو جائیں گے فجر کی صلات جو ہے سب کی گول ہو جائے گی. لیکن جب ذمہ داری لے لی بلا رہے اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اب اس کے بعد سارے اہتمام کے باوجود بھی اگر اس کے بعد نئی نیند کھل سکی، اب معاف ہو، لیکن جان بوجھ کر کے آپ رات بھر پڑھیں، تین بجے چار بجے سو جائیں، آپ قطعی طور پر درست ہو صحیح نہیں ہے. رات بھر آپ جلسہ کریں اور تین بجے ختم کر دیں جلسہ، رات بھر تقریر کریں. سلاد کی اتنی اہمیت ہے، سلاد کی فضائل ہیں، اور سلاد یہ اور کب ختم کریں تقریر آدمی، تین بجے ختم کریں. اس کے بعد سب لوگ کیا کریں پنڈال میں، سب سب نے معلوم ہوگا کہ فجر کی نماز میں کوئی اٹھائیں. تو ایسے ہی میرے تقریر جلسے کا بھی فائدہ ہے میں نے سر، وہی مخالفت شروع ہوگی فوراً اس کے بعد، تو پھر آئندہ کیا اثر ہوگا اس کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بہرحال ارواح کو چاہتا قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا اسے لوٹا دیتا ہے. اس کے بعد قبلہ شروع اذان، تو اذان کب ہوئی؟ طلوع آفتاب کے بعد اذان ہوئی. اس کے بعد وضو کیا، سورج ذرا سا چڑھ گیا، سفید ہو گیا، سب لوگوں نے فجر کی صلاح ادا کی. تو معلوم ہوا اگر فائدہ صلاح کے لیے بھی اذان دینے کا ثبوت ہے، فائدہ صلاح ہے، سو گئے لوگ نہیں اٹھ سکے، تو فائدہ صلاح کے لیے بھی اذان کا ثبوت موجود ہے. اندازہ یہ ہوتا کہ دوسرا واقعہ، یہ واقعہ الگ ہے اور وہ واقعہ الگ ہے، کہ دونوں میں مسئلہ کس کا تھا؟ فجر کا مسئلہ دونوں میں تھا. کیا جی؟ نہیں بلا وہاں تذکرہ نہیں، اس میں تذکرہ نہیں آیا ہے کہ میں جگا دوں گا. میں نے اس کا حوالہ وہاں بیچ میں دے دیا ہوگا، لیکن وہاں اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے کہ بلال نے کہا ہے اس میں، وہاں نہیں. میں نے بس اس کا حوالہ وہاں دے دیا ہوگا آپ کو، کہ تو وہ حدیث دوسری تھی، وہاں تذکرہ اس کا نہیں، اور کیا یہ دوسری حدیث ہے. جی ہاں، وقت نکلنے کے بعد بھی اگر صلاح ادا کی جائے تو اس کے اندر بھی جماعت کا ثبوت موجود ہے کہ آپ نے جماعت سے صلاح ادا کی. ابھی حدیث میں آیا، ابھی حدیث میں ایک آ چکا، دوبارہ بات سمجھے لیکن نئی حدیث اس میں آ رہی ہے. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يصب كفار قريش، قال يا رسول الله ما تك حتى خرج الشمس فهمني فكفرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتما فقولا والله ما صليتها صليتما إلى أبو طحانة فتوضأ جی. تو یہاں پر روایت ذکر کی اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کا موقع تھا، آئے غروب آفتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کب آئے تھے؟ کب آئے تھے؟ غروب آفتاب کے بعد آئے، اور لگے برا بھلا کہنے قریش والوں کو کہ اگر یا رسول اللہ ما کت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، ابھی میں نے عصر نہیں پڑھی تھی کہ سورج غروب کے قریب ہو گیا، ابھی میں نے عصر نہیں پڑھی تھی کہ سورج غروب کے قریب ہو گیا. پڑھی یا نہیں پڑھی؟ انہوں نے پڑھ لی، انہوں نے گویا کہ ادھر میں نے صلاح ادا کی تو سورج اور ایک دم سے آخر آخر میں گویا کہ میں، تو ابھی میں نے عصر کے ساتھ پڑھی نہیں تھی کہ سورج غروب ہو گیا، نہیں بالکل آخر آخر میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ واللہ ما صلیت، تو آپ نے پڑھ تو لی، میں تو ابھی تک نہیں پڑھی ہے، آپ نے کم از کم ابھی کیا کر لی ہے، پڑھ لی ہے، لیکن ہم نے تو ابھی تک نہیں پڑھی مغرب کی عصر کی صلاح. اس کو کہ فقمنا الى بطحان، اب اس کے بعد وادی بطحان تھی، وہاں ہم لوگ گئے، آپ نے وضو فرمایا، ہم سب نے وضو کیا، اور اس کے آپ نے عصر ادا کی، اور عصر کے بعد پھر مغرب ادا کی، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صلوات ادا کی اور جماعت سے معلوم ہوا کہ فائتہ صلات کے لیے جماعت صحیح اور درست ہے. چنانچہ مغرب کی صلات تو وقت پر ادا ہوئی تھی لیکن عصر کی صلات یہ کیسی تھی؟ فائتہ صلات تھی. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی صلات کیسے موخر کر دی؟ وقت نکل گیا مولانا صاحب, بھول گئے تھے صاحب. ظہور بھائی, بھول ظہور ایک ہی چیز ہے. کیا جی؟ استراری حالت میں تو صلاۃ الخوف پڑھ لیتے مولانا فرجالن او رکبانن. مولانا شہادت صاحب کہہ رہے ہیں ابھی رجالن رکبانن کا حکم نازل نہیں ہوا, ابھی رجالن اور رکبانن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لہذا موقع نہیں مل سکا صحابہ کرام کو کہ وہ عصر کی صلاۃ ادا کر سکیں. اتنا زیادہ ایسی جنگ کی لڑائی تھی کہ بالکل موقع نہیں تھا ادا کر سکیں. اور ابھی صلاۃ خوف کے جو احکام ہیں یا فرجالن اور رکبان جو قرآن کے اندر کہا گیا کیسے بھی پیدل سوار ادا کر لیا, یا کام نازل نہیں ہوئے تھے, لہذا اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی صلاح یہ مؤخر ہو گئی تھی. اور چنانچہ آپ نے مغرب کے غروب آفتاب کے بعد فرمائی, جب یہ حکم نازل ہو گیا اس کے بعد اب کسی کے لیے گنجائش یہ کہ وقت نکالنے کے بعد ادا کرے, مغرب سے غروب آفتاب کے بعد اب گنجائش اس کے بعد نہیں رہ جاتی ہے. جیسے بھی بن پڑے انسان سے صلاح کو وقت پر ادا کرنا ہے. کوئی سے معلوم ہے فائدہ صلات کے لیے جو فوت کے اسباب ہو سکتے ہیں؟ کئی لوگ پورا کمرہ سو گیا اتفاق سے پورا کمرہ کبھی سو گیا چھٹی وٹی کے ایام سے کوئی جگہ ہیں کسی نے نہیں, تو اب سب لوگ اٹھے تو جماعت کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں, یا جماعت ہو سکتی ہے تو جماعت فائدہ صلات کے لیے جماعت کا ثبوت ملا ہے. جی سر, ابھی بتائیں گے امام بخاری. من نسیا صلاتن فلیصلی اذا ذکر, اگر کوئی صلات آدمی بھول گیا یاد ہی نہیں رہا اور آدمی نے کوئی صلات ادا نہیں کی, فلیصلی اذا ذکر اس کو اس وقت پڑھے جب اسے یاد آ جائے. کہیں آپ گئے ہوئے تھے اور یہ ہوتا کہ عشاء کی صلات آپ کی چھوٹ گئی, اس کے بعد آپ یہاں آئے پہنچے اور کہاں چلے گئے؟ سیدھے مقام میں چکھانا کھانے. اس کے بعد یاد ہی نہیں رہا, اب جب بستر پہ جانے لگے یاد آیا وہ عشاء میں نے پڑھی نہیں, وہاں پر راستے میں تھا اور میں پڑھی نہیں تھی. اب کیا کریں آپ؟ جب آپ کو یاد آ جائے خود آپ پڑھ لیں. یا ایسی کوئی اور صلات ہے اگر اس طرح آپ کی چھوٹی سوچ اب یہ پڑھ لیں گے, اس کے بعد جو ہے ذہن کہیں اور آپ کو چلے کسی کام میں لگ گیا اور اتفاق سے آپ کے ذہن میں آئے نہیں غروب آفتاب کے بعد آپ نے سوچا کہ وہ ہم نے اثر کی لباس پڑھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں من نسیا صلاتن فلیصلی اذا ذکر, اگر کوئی شخص کوئی صلات بھول گیا ہے تو اس وقت پڑھے اسے جب اسے یاد آئے. تو صلات کے اس کے وقت کے مؤخر ہونے کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں, دو ہی اسباب یہاں پر آ گئے ہیں. ایک تو سبب ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے نیند, اور دوسرے کیا ہے؟ نسیان. تیسرا کوئی سبب نہیں ہوا. تین ہی اسباب ہیں صلات کے, دو ہی اسباب صلات کے مؤخر ہونے کے ہو سکتے ہیں کہ وقت نکل جائے, یا تو نوم ہے یا تو پھر نسیان, اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ صلات کو اس کے وقت سے نکال کر کے بعد میں پڑھیں. ہے تو مہربان صاحب تیسرا کوئی اور سبب کیا جی؟ بے ہوشی, مطلب ہے آدمی ہوشی میں نہیں, نوم ہی سمجھ لیجیے اس کا, جس نوم کیا نام ہے. اقرار صلاح سے مائنڈ نہیں مانا, نہیں مانے کیسے اقرار مانے؟ ہاں تو آدمی اشارے سے کیسے پڑھ لے گا, وہ مسئلہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, آپ کو صلاح ادا کرنا جیسے ہم نے پڑھے آپ, تو یہ بھی سمجھ. کتنے اسباب ہو سکتے ہیں؟ صرف دو اسباب, یا تو نوم یا پھر نہیں, باقی تیسرا اور کوئی سبب جس کی وجہ سے آپ عصر کو غروب آفتاب کے بعد پڑھیں, فجر کو طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں, اور اسی طرح سے ساری سفر کی صلوات جمع کر کے رکھیں گھر پہنچنے کے بعد پڑھیں, اس طرح کوئی گنجائش نہیں ہے. جو صلوات کے اوقات ہیں ان اوقات میں ادا کرنا ہے آپ کو. بھول گئے واقعتاً دوسرا مسئلہ ہے, سو گئے آپ نہیں اٹھ سکے اتفاق تیسرا مسئلہ ہے, باقی کوئی تیسرا سبب نہیں ہے, اور دونوں سبب تذکرہ یہاں پر آ گیا. من سے صلاتن فل صلی اذا ذکر, اگر کوئی بھول گیا تھا جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے. لا یعید الا تلک الصلاۃ, اور جو صلاۃ آپ کی چھوٹی ہوئی ہے صرف وہی پڑھنا ہے. مغرب پڑھ لی آپ نے, اب یاد آیا آپ کو کیوں ہم نے تو اثر پڑھی نہیں تھی, مغرب بعد آپ کو یاد آیا کہ ہماری تو اثر بھی چھوٹی ہوئی تھی, ہم نے ابھی تک پڑھی نہیں, تو اب اثر پڑھیے پھر مغرب پڑھیے. ہاں کیا خالی اثر پڑھنا ہے. لا یعید الا تلک الصلاۃ, صرف وہی صلاۃ جو آپ کی چھوٹی ہوئی تھی اسی کا یاد کرنا ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے, اگر اس طرح سے ہو گیا تو ترتیب کی رعایت کے لیے اثر پڑھیے پھر مغرب پڑھیے اس کے بعد. امام مالک رحمہ اللہ کیا کہنا ہے, اگر کسی کا اثر چھوٹی ہوئی تھی اور یاد نہیں تھا, مغرب پڑھ لی اس نے اور مغرب کے بعد یاد آیا, تو کیا کرنا ہے آپ کو, ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے آپ اثر پڑھیے اس کا پھر کیا پڑھیے مغرب. امام خیر ترتیب کر دی یہاں پر, لا یعید الا تلک الصلاۃ, جو صلاۃ آدمی کی چھوٹ گئی تھی نشان کی وجہ سے صرف اسی کا اعادہ کرنا ہے, کسی اور صلاح کا اعادہ نہیں کرنا ہے. اور اس میں ابراہیم نقی کا قول ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کی ایک صلاح 20 سال تک چھوٹی ہوئی تھی, نہیں 20 سال سے پڑھ نہیں رہا تھا ظہر مولانا صاحب, یہ نہیں ہے, ایک صلاح چھوٹی ہوئی تھی 20 سال بعد آپ کی یاد ہے فلاں موقع سے گئے تھے فلاں تاریخ پر وہاں تو ظہر نہیں پڑھی تھی ہم نے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اچانک یاد آتی ہیں, کئی سال کے بعد آدمی کو اچانک کوئی موقع ہوتا ہے اور فوراً آدمی کا جو ہے ذہن وہاں پہنچ جاتا جا کر. کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہونا سر, سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ کوئی واقعہ بالکل یاد نہیں تھا لیکن کوئی اسی سے نکلتا واقعہ پیش آیا آدمی کے سامنے اور فوراً آدمی کا ذہن گیا کہ فلاں موقع سے تو ایسا ہوا تھا, کوئی خواب آپ بھولے ہوئے تھے 2 دن بعد تو واقعہ پھر یاد آ گیا کل میں نے دیا خواب دیکھا تھا, یہ ہوتا ہونا سر یا نہیں ہوتا. تو آدمی کے دماغ میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں, کوئی جس سامنے آتی بھی یاد آ جاتا ہے اس طرح سے. تو ایسے نہیں کہیں کہ کیا سب فتوا دے دیا 20 سال کی صلاح چھوٹی ہوئی تھی. تو اگر کسی آدمی کی 20 سال تک ایک صلاح چھوٹی ہوئی نہیں تھا کیا تھا 20 سال بعد یاد آیا تو کیا کرے گا مولانا صاحب, اس میں انہوں نے کہا لا یعید الا تلک الصلاۃ, جو ایک صلاح چھوٹی ہوئی تھی اسی کا ادا کرنا, نہیں کیا وہ مولانا صاحب 20 سال کی کوئی صلاح ترتیب کے بقا کے لیے سارا کریں ایسا کچھ نہیں. کیا تھی کس میں جی بعد میں ابن حزم رحمہ اللہ کہنا ہے کہ بعد میں نہیں پڑھ سکتے ختم. ابن حزم کا کیا کہنا ہے کہ اگر کسی نے صلاح چھوڑ دی وقت نکل گیا تو اب اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا, شاید سال بھر پڑتا رہی ہے اس چیز کا کفارہ, کچھ نہیں ہونے والا. صرف کیا کرنا ہے آپ کو, بس ایک ہی راستہ ہے, بس وہ کیا ہے توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں فضل و کرم سے بلائیے. باقی اب چاہیں کہ آپ پڑھ کر کے اس کے اور کفارہ ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا, بے فائدہ ہے آپ کا پڑھنا. تو محض رحمہ اللہ کہنا ہے کہ اس کی اب اس کی قضا ہوا, جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا ہے تو نہیں کر سکتے, ختم ہو گیا وہ موقع نکل گیا آپ کے ہاتھ سے, نہیں کر سکتے. باقی بہرحال دوسرے لوگوں کہنا ہے کہ یقضی وہ یہ تو سزا کر لیجئے سامنے اور کیا کیجیے آپ توبہ کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, یہ سمجھیے کہ بہرحال یہ خالی قضا کرنے سے ہوگا نہیں کچھ, اصل کیا چیز ہے توبہ کرنا یہ اصل ہے, لیکن ساتھ میں چلیے قضا چھوٹ گئی ہے تو کر لیجیے قضا, لیکن اصل ہے توبہ کرنا یہ بہرحال اصل ہے, اس میں کچھ نہیں. جی ہاں تو اسی کے بارے میں, اسی کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہے اگر قضا کر سکتے ہیں دو سباب کے علاوہ تیسرا کوئی سبب نہیں, اور یہاں کہا نہیں اللہ کی صلاح چھوٹی تھی کو بھول گئے ہوں گے یار, گرچہ بہت ہے اس کے اندر لیکن انہوں نے یہی تعبیر کی ہے غزوہ خندق کے موقع کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھول گئے ہوں گے, لیکن سارے صحابہ کرام سب بھول گئے ہوں, ہر ذرا بعید معلوم ہوتا ہے ان کی توجہ تعبیر بعید معلوم ہوتی ہے, لیکن ہوتا ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی سبب نہیں ہو سکتا میرا, اس کو ایک آدمی صلاح کو موقع کر دے, کسی نے کر دیا تو قضا نہیں کر سکتا ان کا کہنا. قال حدثنا أبو نعيم وأبو بكر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك أقيم الصلاة لذكر. قال موسى قال حماد سمعته يقول بعد أقيم الصلاة بعد بعد أقيم الصلاة لذكر للذكرى للذكرى. وقال حبانه حدثنا حمام حدثنا قتادة قال حدثنا قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ، اگر کوئی شخص کوئی صلاۃ بھول گیا، فلیصلی اذا ذکر، جب اسے یاد آئے تو اسے وہ پڑھ لے، لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جب یاد آئے تو اس کے پڑھ لیجیے آپ، اور جو بیچ میں پڑھ لیا اس کو ہی پڑھائیں پھر سے، یہی سے استدلال بنانا صاحب، لا یعید الا تلک الصلاۃ، تو اس کے ہی صرف کفارہ اس کا ہے کہ جو صلاۃ آپ بھول گئے تھے اس کو آپ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس صلاۃ لے ذکری، صلاۃ کو قائم کیجئے میرے یاد دلانے پر، لے ذکری معنی لے تذکیری، جب ہم آپ کو یاد دلا دیں صلاۃ پڑھ لیا کیجئے، بھول گئے تھے آپ اور یاد نہیں تھا تو لے ذکری کے معنی لے تذکیری، جب ہم آپ کو یاد دلا دیں، آپ کے دماغ میں ذہن میں آ جائے کہ فلاں صلاۃ ہم سے چھوٹی ہوئی تھی تو اس کی آپ ادا کر لیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بعد میں نے ان سے سنا کہ وہ کہتے تھے اقم الصلاۃ لذکرا، ذکرا معنی یاد دہانی، تو جب اس کی یاد دہانی ہو، یاد آ جائے تو اس موقع سے آپ صلاۃ کی ادا کر لیں، صلاۃ کو ادا کر لیا کریں، تو برائے ذکری کا دو مفہوم لوگ بیان کرتے ہیں، ایک مفہوم تو وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ لتذکیری ایات، اور ایک معنی ہوتا ہے لتذکرنی، ذکری کے معنی لتذکرنی، تاکہ میرا ذکر، میرے ذکر کی خاطر صلاۃ کو قائم کیجیے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے اس کے ذریعے سے، تو دونوں معنی یہاں بیان کیا گیا ہے، یہاں مفہوم کیا بتایا گیا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے کے بعد اس قرآن کی آیت کا پڑھنا کیا بتا رہا ہے، یہ مفہوم بھی صحیح ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کے بعد کہنا اپنی صلاۃ لے ذکری یا لے ذکرا، یہ بتاتا ہے یہاں مفہوم کیا لیا تھا آپ نے، یاد دہانی، یاد دلانا، جب اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یاد دلا دے، آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس موقع صلاۃ کو قائم کیجیے آپ، باقی دوسرا مفہوم تو ہے اس کے علاوہ، چلیں قضاء الصلوات الاولى فلا، صلوات اگر کئی آدمی کی چھوٹ گئی ہیں جو عذر شرعی ہے اس کی وجہ سے، تو کیا ترتیب ہوگی انہا شہادت صاحب، الاولا فل، جو پہلی چھوٹی وہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو پہلی یاد ہے اس کے بعد جو، ترتیب سے پڑھیں گے اس کو آپ، وقال ما كنت وسلم الأسرة حتى غربت الشمس قال فنزلنا بتحانا فصلنا بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب. جی ہاں، تو عصر پڑھی مغرب بعد پڑھی آپ نے، ایسا نہیں کہ مغرب پہلے پڑھ لی اور عصر بعد میں پڑھی ہو، البتہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی صلاح چھوٹی ہوئی تھی اور دوسری کا وقت اب تب نکلنے والا ہے، تو دوسری اس کے بعد والی صلاح ہے اس کا وقت نکلنے والا ہے، اب اگر آپ پہلے والے کی قضا کرتے ہیں تو دوسرے والے بھی کیا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی آپ کی، اور اگر دوسری والی پہلے پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو پہلے تو ادا ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی قضا کر رہے تو ترتیب بدل جاتی ہے، تو ایسے موقع سے کیا کریں گے مولانا صاحب، کیا جی پہلے کون سی پڑھیں، پہلے جو اس کا وقت ہے مضیق اس کو پڑھیں آپ، یا یہ فائدہ پڑھیں پہلے، تو تین طرح کے آرام موجود اس کے اندر، امام مالک رحمہ اللہ جن کے ہاں ترتیب ضروری ہے، انہوں نے کہا ہے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو، جو فائدہ اس کو پڑھیں اس کے بعد گھر چوک نکل جائے اس کا بھی، پہلے فائدہ کو پڑھیں اس کے بعد، اور جن کا کہنا نہیں کہ صلاۃ اپنے ان صلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، لہذا وقت پر پڑھنا ہے، لہٰذا جس کا وقت ہے کم سے کم وہ تو وقت پر ہو جائے، لہذا پہلے پڑھیا جو وقت پر صلاۃ ہے اس کے بعد میں قضا کر لیجیے گا، کچھ لوگوں نے کیا کہا، ایسے موقع سے آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں آپ پہلے پڑھ لیں، دونوں کا امکان کچھ لوگوں نے کام ہو، اللہ کیا جی ہاں جو آ کر کے نہیں پہنچے بہت پانی میں تو بہت اثرات موقع ہو گیا، لمبے خندق کے موقع سے موقع نہیں دیا نا وہاں پڑھنے کا،